اللہ مولانا اللہ مولانا اللہ مولانا بولو نا اللہ مولانا بولو نا اللہ مولانا اللہ مولانا اللہ مولانا اللہ مولانا بولو نا اللہ مولانا بولو نا اللہ مولانا اللہ مولانا اللہ مولانا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ مولانا بولو نا یہ حسبی ربی جس نے پڑھا جس نے پڑھا جس نے پڑھا حسبی ربی جس نے پڑھا فیض کے دریا کو پایا گوہر مقصد ہاتھ آیا گوہر مقصد ہاتھ آیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ جنت کے جان دل جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دوزخ کی سب آگ بجھے بس دل سے کوئی ایک بار پڑے دل سے کوئی ایک بار پڑے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ مولانا اللہ اللہ مولانا اللہ اللہ مولانا Allah